तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल, करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल, जवानी पे लगी दिल की बुझाले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझाले, अरे हंस ले जरा गाले। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल, मतवाला जिया अरे जिया। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार न डर,